Nedir bu ya? Eskala bitme dahilus. Eşkaş nim serpin ve yemur alitin en ya. Karmaçı yıldır. Ofrege. Olay bilmiz. Person in charge here.